Der. Ya aja ngono, Dik. Lah piye? Mosok kuciwa wae. Ya kadung kuciwa. Jajal dilanjut. Dilanjut? Ya ngono. Nalika nira ing dalu. Gandrung sopo. Terus nih ya. Gak, mulai aja. Nah.